Saben wayah ning serwangi mripa iki ora bisa turu tansah kelingan sliramu wong bagus kan tadi bebujangku. Nyatane ora kuwowo rasa ke atiku sansaya nelangsa solali eso awan wangi tansah betati apa iki sing jenenge wong kang lagi ketaman asmara rasa satra bisa lali esok.